Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հոկտեմբերի 13-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են. Երկու շաբթի ծուրփակ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ ներկայացնում ենք խճանկարեջը հետաքրքիր տեղեկություններով։ Խաղողի ամենահին վազը։ Արդեգիտական մեթոդները հնարավորություն են տվել որոշելու Մարիբորի ծերվազի տարիքը։ 1972 թվականին այն 350-ից 400 տարեկան էր։ Խաղողի ամենամեծ այգին։ Լանգեդոկի խաղողի այգիները միջերկրական ծովի ափով ձգվում են Պիրենեիներից մինչև Ռոն, գրեթե ամբողջովին ծածկելով Գար, Էրտ, Օդ և Արևելյան Պիրենեիներ դեպարտամենտները։ Նրանց տարածքը 840 000 հեկտար է, իսկ դրա 52.3%-ի վրա աճում է մի տեսակի խաղող։ Սերմերի ամենախոշոր հավաքածուն Werther's Place Garden-ի սերմերի հազարամյակ հավաքածուն պարունակում է 6655 բուսատեսակի 3 միլիոն սեր, որոնք սառեցված վիճակում պահվում են ստորգետնյա պահեստարանում։ Նույնքան սերմեր են պարունակվում 15613 այլ հավաքածուներում, որոնք ներկայացնում են երկրագնդի բուսաշխարհի մոտ 2.8%-ը։ Ամենախոշոր հերբարիումը Փարիզի բնապատմության թանգարանի հերբարիումը պարունակում է 8.880.000 տեսակի չորացված բույս։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Դիոնիսիոս Արիսպագացու, Տիմոթեոս և Տիտոս Առաքյալների հիշատակության օրն է։ Աղետների նվազման միջազգային օրն է։ Կոստյումի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ստեփան Շահումյանը, հայ հեղափոխական, Էժենի Կոտոնը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, կանանց միջազգային դեմոկրատական ֆեդերացիայի հիմնադիրը, Արամ Քոչարյանը, հայ կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, Արթ Թեյթումը, ամերիկացի հայտնի ջազ դաշնակահար, Իվ Մոնտանը, ֆրանսիացի դերասան երգիչ, Ռայմոն Կոպան, ծագումով լե ֆրանսիացի լեգենդար ֆուտբոլիստ, Մարկ Զախարովը, թատրոնի և կինոյի ռուս ռեժիսոր, Սավելի Կրամարովը, ռուսաստանցի կատագերգու դերասան, Լորիս Ճկնավորյանը, հայ դիրիժոր, կոմպոզիտոր, Փոլ Սայմոնը, ամերիկացի ռոք երգահան և երգիչ։ Sorry. ավարտվում է քեզանով, երբ խոսքերը չեն ասվում, լռության մեջ մենք իրար հասկանում ենք աչքերով. Կյանքը իմ քեզնով սկսվեց, ու սիրով շարունակվեց, ամեն պահն է ցանկալի, սիրտս քո շնչով էլի, երբ անունն եմ քո տալիս, սիրելիս, քո սերը մի ուրիշ աշխարհ է, այնքանից հարազատություն. Աշխարը, ու երջանդեք է իմ հոգին, երկու սրտի մեր ճանապարը, թող հասնի մեզ երկնքին, կամ իրյան կեզ սիրելու, կամ մի սեր չի մարելու. Իմ երջանկության արդյունք, երբ կողքի չես դու անգամ, հավատամ եմ վարկյան, կարոտում եմ քեզ այնքան, սերին զուր ես դու տանում, սիրտը իմ չի կշտանում. Անագիս կոզ արկերից, ոստիպում են ինձ նորից, մորան